สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 คุณแอลมาพร้อมกับเรื่องราวที่พบเจอกับตัวเองในพื้นที่แห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ครับใช้ชื่อเรื่องว่าต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3ของเราในเบรกแรกกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณแอล สวัสดีครับ ขอโทษนะฮะที่ให้รอนานนิดนึงเมื่อกี้ผมเมาเรื่องตึกหนึ่งที่เคยได้ยินเรื่องนี้มาเกี่ยวกับลานจอดรถที่พี่รปภ.เขาเจอน่ากลัวมากตอนนี้คุณแอลโทรศัพท์มาจากแถวไหน ชลบุรีครับ อยู่ที่ชลบุรีคุณแอลเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังเลยครับ นี่คือครั้งแรกนะ ครั้งแรกครับ มาเดี๋ยวขอสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับติดตามฟังรายการมานานแล้วหรือยังครับ ไม่นานอ่ะ ประมาณสัก 2-3 วัน เฮ้ย 2-3 วันนี่คือเริ่มต้นมารู้จักรายการได้ยังไงเดี๋ยวถามก่อน เปิดในจุกครับม ัน มีก็เลยก็กดฟังครับแล้วก็ฟังจากในนี้เขาก็บอกว่ามีในแอปมีอะไรผมก็ไปโหลดแอปมา โ อ้ครับ ฮะรู้จักรายการจากจุกคือเปิดไปเรื่อยแล้วเจอในจุกเนี่ยนะ ใช่ครับ ขอบคุณมากฝากติดตามรายการด้วยนะครับรู้แล้วใช่ไหมว่า The Ghost Radio ตอนนี้มีของเราเนี่ยมีเสาร์อาทิตย์4ทุ่มเป็นต้นไป ครับ ถ้าอยากจะฟังสดนะแต่ถ้าไม่มีเวลาฟังสดก็ฟังย้อนหลังผ่านทางจุกหรือว่าผ่านทาง YouTube ย้อนหลังก็ได ้ครับ ขอบคุณมากๆมาว่ากันถึงเรื่องนี้ถือว่าเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ก็แล้วกันคุณแอลเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นี่ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ 2ปีครับปี60เนี่ยครับ ประมาณปี60นะชื่อถ้าเป็นสถานที่ที่มันระบุไม่ได้ไม่ต้องระบุเลยนะคุณแอลนะ ครับ นะฮะต่อหน้าต่อตาเนี่ยคุณแอลไปเจออะไรมา ย้อนกลับไปนะครับมีผมนะครับมีเพื่อนอยู่ที่สนิทกันคือผมเป็นพื้นเพคนโคราชนะครับ ครับ ตอนนั้นก็สมัครทหารด้วยกันทั้ง3คนเลยแต่มีผมคนเดียวที่ตกอยู่ที่ชลบุรีส่วนเพื่อนสองคนเขาลงเหล่าล บ เขาต้องไปที่ภาคใต้ครับลงหน่วยที่ใต้แล้วช่วงผ่านเวลาปีนึงพวกผมเป็นปีเดียวเขาก็จะปลดกันตัวผมไปเที่ยวไปทำธุระอยู่แถวนั้นพอดีก็เลยคุยกับเพื่อนว่าปลดใช่ไหมเดี๋ยวกลับด้วยกันการกลับของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่พื้นที่สีแดงภาคใต้ครับจะมีอยู่2ลักษณะก็คือกลับแบบส่วนรวมก็คือกองทัพจัดรถคุ้มกันไปรับนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเหมือนกลับแบบไม่ให้ใครรู้ ครับ ซึ่งการกลับแบบไม่ให้ใครรู้ก็คือจะมีปลัดอบต.ในอำเภ อ ขับรถเป็นรถธรรมดาแต่งตัวกันธรรมดากับเหมือนคนไปเที่ยวทั่วไปรถสัญจรทั่วไปครับช่วงนั้นผมไปถึงค่ายเพื่อนแล้วผมก็กลับพอจะบอกพื้นที่ว่าอยู่ยะลาอำเภอรามันอะไรได้แค่นี ้ ปุ๊บเวลากลับก็คือเช้าครับประมาณ7โมงช่วงเช้าก็กลับกันขบวนรถก็ออกจากพื้นที่พอไปถึงได้จุดนึงมันเป็นทางลูกรังนะครับ ก็มีต้นไม้ใหญ่โดนตัดขวางทางอยู ่ พี่ประหลัดเขาก็ผมนั่งไปรถคันหน้าแล้วก็เพื่อนผมคนหนึ่งชื่อเชษแล้วก็คนอื่นๆที่ปลดไปด้วยครับที่เขากลับแบบที่สองนะครับเขาก็อยู่รถคันหลังๆเฉลี่ยกันไปครับทีนี้พี่เขาก็พูดว่าพี่ประหลัดเขาก็พูดว่าเอ้ยใช่ปะวะประมาณนี ้ แล้วก็มีเสียงระเบิดดังป ัง รถก็จอดทหารที่เขาเป็นอยู่ทางใต้ครับเขาจะรู้กันว่าถ้าเกิดมีอะไรเงี้ยครับเขาจะต้องหลบไปข้างทางลงจากรถก็หลบไปข้างทางแต่ตัวผมไม่ได้เป็นทหารอยู่ที่ใต้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องปฏิบัติแบบไหนผมก็เลยงงตกใจมากอยู่กับรถแล้วก็มองสถานการณ์คือต้องบอกก่อนว่าทหารที่ปลดไปเราไม่มีปืนไม่มีชุดเกราะไม่มีอะไรกลับมาเลยนะครับคือเป็นแบบคนธรรมดาคนที่มีปืนก็คือพวกปลัดในอำเภอที่ไปคุ้มกันให้เรานะครับ ก็จะเป็นปืนลูกซองปืนพกธรรมดาพอเสียงระเบิดแรกดังขึ้นเพื่อนผมก็ลงไปข้างทางกันทั้งหมดกระจายสองฝั่งแล้วเพื่อนผมนะครับคนที่ ลงไปก่อนชื่อเชนนะฮะก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเชนนะก็วิ่งโผล่ออกมาจากเป็นเขาเรียกป่าละเมาะข้างทางครับบอกว่ามีคนโดนระเบิดมีคนเจ็บความว่าผมอ่ะเป็นคนเร็วครับผมก็เลยวิ่งเข้าไปแล้วก็เอาล่าคนเจ็บครับขึ้นมารถคันมันจะเป็นรถมีแคลิบอยคล้ายๆรถมูลนิธิครับ ขึ้นมาแล้วเจ้าเชษเนี่ยก็ตามขึ้นมาด้วยเพื่อนผมกับผมขึ้นรถมาปุ๊บแล้วก็พยายามช่วยยื้อชีวิตนะครับมันเป็นรถธรรมดาไม่ใช่รถแบบว่าม ีอุปกรณ์ในการอะไรพวกนี้ใช่ไหม ใช่ครับก็คือเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวคนเจ็บเนี่ยครับทั้งตัวเต็มไปด้วยเลือดเต็มไปด้วยฝุ่นจากสะเก็ดระเบิดจากอะไรต่างๆไม่สามารถระบุได้ว่าคนคนนั้นเป็นใครอ๋อ ไม่ใช่พวกเรา เป็นเพื่อนเราครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเรามองไม่ออกว่าเขาเนี่ยใครครับใช่ครับ เพราะว่าแต่ละคนก็กระจัดกระจายกันไปหมดใช่ไหมฮะ ใช่ครับแล้วก็มันบวกความตกใจนาทีนั้นไม่มีใครสามารถตั้งสติได้แน่นอนครับพอทีนี้รถผมก็เลยบอกพี่คนขับบอกว่าพี่ออกรถเลยผมก็กับเพื่อนผมก็ช่วยยื้อเพื่อนผมเป็นคนกลัวเลือดมากเชษนี่กลัวเลือดมากก็เลยไม่ได้แตะอะไรกับผู้บาดเจ็บส่วนผมก็พยายามช่วยดูแผลจับขาระหว่างกำลังที่กำลังออกจากพื้นที่ออกมาได้พักหนึ่งไม่นานครับมันไม่ไกลมองเห็นป้ายลงมาแล้วครับผมก็สังเกตว่าเอ้ยคนเจ็บมีแผลอยู่ที่หน้าอกมีแผลใหญ่อยู่ที่หน้าอกผมก็เลยหันไปบอกเชษว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะฉีกเสื้อเด ี๋ ยวจะกดแผลเพื่อนผมก็ระหว่างนั้นก็คุยกันตลอดว่าจะช่วยคนเจ็บแบบไหนอะไรเงี้ยผมก็บอกเพื่อนก็บอกฉีกเลยผมก็ฉีกเสื้อเขาออกมาสิ่งแรกที่เห็นก็คือรอยสักที่หน้าอกของคนเจ็บนะครับพอเห็นปุ๊บรอยสักนั้นคือรอยสักของเพื่อนผมคือรอยสักของเชษนั่นแหละครับความด้วยความตกใจผมก็เลยหันกลับไปมองเพื่อนที่ว่าคุยกันมาช่วยกันมาทั้งทางปรากฏเหลือผมกับคนเจ็บอยู่ในรถแค่2คนครับ อ้าวแล้ว เพื่อนผมหายไปทันทีตรงนั้นเลย เฮ้ยเดี๋ยวคุณแอลคุยน่ากลัวเหรอ ครับ คือเท่ากับว่าคนที่นอนเจ็บอยู่ในรถจะเป็นจะตายโทษนะครับผมใช้คำว่าจะเป็นจะตายเลือดท่วมตัวเนี่ยคือเชษเพื่อนของคุณแอล ใช่ครับ เฮ้ย แล้วพอรถจอดก็จะมีพยาบาลเขาเอาเตียงมารับ ร ับขึ้นไปห้องฉุกเฉินนะครับ ครับ ความว่าผมยังช็อกอยู ่ ผมก็เลยถามพี่คนขับว่าพี่ครับตอนผมขึ้นมาแต่ไม่ได้เดินน้ำเสียงนี้นะครับตกใจแบบน้ำเสียงสุดขีดเลยพี่ตอนผมขึ้นมามีกี่คนเขาบอกเขามองกระจกหลังเขาเห็นอยู่3คนแต่ว่าความว่ารถมันเป็นแคลิบอยม ัน ก็จะมันจะแบ่งระหว่างคอนโซลกับข้างหลังกระบะใช่ไหมครับ ครับ ก็คือไม่ได้คุยอะไรกับเขาตอนช่วงระหว่างที่เคลื่อนย้ายมาก็ด้วยความเร็วมากพอสักพักหนึ่งผมก็ตั้งสติพยาบาลเขาก็ถามว่าเนี่ยรู้จักอะไรกับคนเจ็บมีเอกสารคนเจ็บอะไรไหมผมก็พยายามหา คร ับ แล้วขอขั้นแป๊บนึงครับคือผมมา2คนแล้วมีอีกชุดนึงที่เขาติดค้างอยู่ในพื้นที่อยู่ครับยังไม่ได้ตามมาสักพักหนึ่งชุดนั้นก็ตามมาในชุดนั้นมีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งชื่อบอยนะครับ ครับ ก็ยังอยู่ในพื้นที่ปะทะอยู่นะครับตัวผมก็กำลังวุ่นวายอยู่กับทางเอกสารก ับ เพื่อนกำลังพยายามหาแล้วก็ตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยว่าไอ้ที่เห็นนั่นคืออะไรคือเจอคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็จะถามว่ามากี่คนเขาจะบอกมาสามคนเห็นมาสามคนผมก็ยังไม่กล้าพูดอะไรกับเขามากมาย คร ับ พอสักพักชุดนั้นมาคนก็ลงมามีคนเจ็บเพิ่มมาอีก2คนก็วุ่นวายกันที่โรงพยาบาล ครับ จังหวะที่วุ่นวายปุ๊บผมก็มายืนอยู่หน้าห้องทะเบียนไอ้เจ้าบอยก็เดินมาบอกว่าเป็นไงผมก็บอกว่าหมอเขาบอกว่าเช่นน่ะเจ็บหนักเข้า ICU แต่ว่าทำใจประมาณ90น่าแต่ผมก็พูดนะว่าน่าจะไปแล้วแหละเพื่อนน่าจะไปแล้วไอ้เจ้าบอยก็พูดขึ้นมาเลยว่า อ๋อ รู้แล้วก็เชื่อไปแล้ว ยังไง แล้วหลังจากนั้นไม่นานครับ ผมก็เดินไปอีกโซนนึงเพราะว่ามันต้องเรื่องเอกสารก็เดินไปก็มีพี่จ่าคนหนึ่งที่เขามาจากส่วนหลังครับที่เขาจากจุดปะทะเขามาเขาเลยบอกว่าไอ้นุ่มเพื่อนเองอ่ะที่มาด้วยอ่ะเออโดนยิงตรงนั้นนะผมถามใครครับพี ่ ไอ้บอยก็คือเชษฐ์เพิ่งไปต่อหน้าต่อตาผมแต่ก็ขึ้นรถมากับผมนะครับแล้วไม่นานนะครับก็เจอบอยที่มาแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้บอกว่าเชษฐ์ไปแล้วแต่บอยบอกว่าบอยรู้แล้วว่าเชษฐ์ไปแล้วมาโผล่ก็คือเห็นเป็นปกติครับ เข้าใจ ต่อหน้าต่อตาเลย เข้าใจแต่บอย คือคนที่ถูกกระสุนนะครับเสียชีวิตตรงนั้นตรงจุดปะทะคือบอยไม่ได้มากับชุดรถคันแรกที่มาโรงพยาบาลครับบอยอยู่ต่อตรงนั้น เข้าใจโอ้โห แล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์มันเร็วมากครับมันเร็วจนแบบถ้าใครบอกว่าพยายามตั้งสติเนี่ยผมแน่นอนทำไม่ได ้ ผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันในจุดนั้นผมก็ได้แต่หาคำตอบว่าจริงไหมที่เขาบอกว่าเพื่อนผมเสียจริงไหมที่ผมขึ้นรถกันมา3คนนะครับผมก็ทุกคนยืนยันว่าตอนขึ้นรถมาเห็นมี3คนแต่ผมก็ยังบอกเขาว่าเราผมกลับไปย้อนถามพี่จ๋าพี่ตอนผมขึ้นรถมาพี่เห็นกี่คนครับเขาก็บอกว่าขึ้นมา3คนพี่มองอยู่ผมก็บอกเขาแต่ตอนผมลงรถอ่ะมีแค่2คนนะพี่แล้วพอเรื่องราวมันเกิดขึ้นผมก็ได้สิ่งที่ทำอย่างแรกคือมันไม่ใช่พื้นที่ของผมไม่ชำนาญผมก็ได้แต่ถามคนอื่นว่าพี่ครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คืออะไรเขาบอกว่าเพื่อนเราอ่ะหลังจากที่รถออกมาปุ๊บก็มีเสียงปืนเข้ามาเพื่อนผมโดนคนแรกแล้วก็คนอื่นโดนแขนโดนขาก็คือคนที่เขาเอามาส่วนคนที่เสียเนี่ยเขายังไม่ได้เอามาจากตรงนั้นก็คือมีชุดสนับสนุนไปดูแลตรงนั้น นี่กำลังเล่าในพาร์ทของคุณบอยใช่ไหมฮะที่ตามที่ไม่ได้ออกมาณเวลานั้น ใช่ครับ ก็คือโดนยิงอยู่ตรงนั้นโอ้โหเฮ้ย ใช่ครับบอยอยู่ตรงนั้นเลยครับอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่ผมเจอก็คือบอยมาหาผมอยู่ที่โรงพยาบาล โอ้ ครับมาพร้อมกับชุดส่วนใหญ่แล้วคือเรื่องนี้ครับไม่ได้มีผมแค่เห็นแค่คนเดียวมีหลายคนเห็นครับ ค ือปกติเรื่องแบบนี้ผมก็คือเจอคนเสียแล้วมาเจอแต่นี่คือผมไม่รู้ว่าเขาเสีย ไม่รู้ใช่ฮะไม่รู้ทั้งสองเคสนะฮะสองเคสติดกันนะ เคสแรกเนี่ยคือผมคิดว่าตัวเพื่อนผมเองไม่รู้ว่าตัวเอง มีสิทธ ิ์เป็นคนโดนระเบิด ใช่ ครับ ใช่เขาอาจจะจำตัวเขาเองไม่ได้ด้วยเพราะว่าอย่างที่คุณแอลเล่าอ่ะนะครับคือคุณแอลยังไม่รู้เลยว่าคนที่โดนระเบิดเป็นใคร ใ เหมือนกันนะ แต่คนแต่คนที่วิ่งออกมาเรียกก็คือตัวเชษฐ์เองนะครับที่วิ่งโผล่ออกมาจากมันเป็นป่าละม้อเขาวิ่งมาบอกมีคนโดนระเบิดมีคน ผมว่าเป็นลักษณะของขวัญเขาออกมาขวัญเขาหลุดออกมาจากตัว แล้วคือหลังจากที่เหตุการณ์เนี่ยครับเกิดขึ้นไม่นานก็ไม่ได้มีใครรู้มากกว่าไปกับผมหรือว่าเพื่อนที่สนิทกันในเขตโคราชก็มีเพื่อนที่เป็นคนโคราชเหมือนกันแต่อยู่จังหวัดอื่นตัวเจ้าบอยเทเช่นเนี่ยครับเขาไปอยู่ภาคใต้เขาไม่ใช่คนอิสลามหรือมุสลิมเวลาจะคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเวลาจะพูดอะไรจะบอกว่าเดี๋ยวปลดไปเนี่ยเดี๋ยวไปกินหมูกระทะกันเพราะแถวนั้นมันไม่มีมันไม่มีพวกร้านหมูกระทะอะไรเงี้ยครับมีเพื่อนที่อยู่กรุงเทพนะครับพี ่ หลังจากวันนั้น2วันเขากำลังอาบน้ำอยู ่ ตัวเจ้าบอยนะครับขึ้นไปโผล่ที่หอพักเขาไปเคาะประตูแล้วเพื่อนก็กำลังอาบน้ำก็เปิดประตูมาแค่แง้มมันก็ติดโซ่ประตูก็บอกว่าเฮ้ยไปกูปวดแล้วกินหมูกระทะกันแล้วเพื่อนด้วยความรีบก็เลยว่าเดี๋ยวแต่งตัวก่อนก็ปิดประตูแต่งตัวเปิดประตูมาทีก็ไม่เจ อ ก็เลยมาโทรด่ากันในกลุ่มไม่บอยมันกวนปะวะเพื่อนในกลุ่มก็บอกว่าเฮ้ยบอยไปแล้วครับ เหมือนจิตเขายังมาอยู่นะคือจิตเขาคือยังอยากกินหมูกระทะอยากสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ครับ ม ันเป็นเห็นว่าช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันนี้อาจจะเหมือนเขาเรียกไม่รู้ตัวหรือยังไงเนี่ยครับ ครับนะฮะก็อย่างที่เราได้ฟังกันมาหลายครั้งนะคือไม่ใช่แค่ คุณแอลไม่ได้เป็นคนแรกที่โทรมาเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นมีหลายท่านเลยฮะที่เป็นทหารนะครับแล้วมาเล่าเรื่องแปลกๆที่เขาไปเจอมาให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับฟังทุกครั้งเราก็จะมีความรู้สึกว่าแม่เมื่อไหร่เหตุการณ์ตรงนั้นมันจะกลับเป็นปกติสุขสักทีนะครับเหตุการณ์ร้ายๆเมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีอยากให้เหตุการณ์ตรงนั้นอยากให้สถานที่ตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นเป็นเหมือนอดีตที่เป็นพื้นที่ที่ใครสามารถที่จะไปเที่ยวได้ไม่มีเหตุการณ์ของความรุนแรงผ่านเรื่องตรงนี้ไปได้ได้แต่เฝ้าภาวนานะครับเพราะโอ้โหมันผ่านมาหลายสิบปีแล้วนะ ใช่ครับ เออนะฮะทุกวันนี้มันก็ยังมีข่าวลักษณะประมาณนี้กันอยู่ก็ได้แต่ส่งกำลังใจนะครับไปสู่ทหารหารพี่น้องทหารหารที่อยู่ตรงนั้นตอนนี้ก็มีหลายคนฟังอยู่ทั้งนราธิวาสยะลาที่เป็นทหารตอนนี้เป็นตำรวจก็ฟังอยู่ผมเห็นในแชทอยู ่ครับ นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับพวกเราก็เป็นคนที่อยู่แนวหลังนะครับได้แต่ส่งกำลังใจไปให้ขอให้เหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วต้องขอแสดงความเสียใจย้อนหลังกับเรื่องนี้ต้องบอกโอ้เพื่อน2คนเลยนะคุณแอล ใช่ครับ 2คนกำลังจะปลดอยู่แล้วอ่ะ ปลดแล้วครับกำลังจะกลับ กำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วอ่ะนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับแต่เหตุการณ์ทั้งหมดเลยมันผ่านไปแล้วนะคุณแอลผมว่าคุณแอลเข้าใจเรื่องนี้ดีมันเป็นเหตุสุดวิสัยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะนะฮะขอบคุณมากๆคุณแอลครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเพิ่งรู้จัก The Ghost Radio ด้วยนะครับขอบคุณนะฮะที่เอาเหตุการณ์เอาประสบการณ์มาเล่ามาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณแอลนะ ครับจริงๆเป็นคนที่เจอเหตุการณ์แบบเรื่องพร้อมจะมาเล่าให้ฟังเยอะแต่ว่าครั้งนี้ครั้งแรกก็เลยยกเรื่องที่มันทั้งตกใจมันทั้งงงมันทั้งอะไรที่แบบมันอาจจะแตกต่างก็เลยมาเล่าให้ฟังดูครับ โอ้แค่นี้ก็ขอบคุณแล้วฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเรื่องอะไรอีกคุณแอลติดต่อมาได้ตลอดเลยนะถ้าสะดวก ได้ครับ นะคุณแอลขอบคุณมากๆนะคุณแอลนะ ครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ